אוזניים, חיוך מתמתח, הצחוק מתגלגל ומדביק את כולם, ופתאום יש לי כוח לשיר לעולם. מצב רוח טוב, מצב רוח מאושר, בוא לרקוד ברחוב כי הכל אפשר, העולם כולו זורם ואוהב, כמה טוב לי ושמח לי בלב. כשלפתע זולגת דמעה מלוכה, אז אני ממציא לי מחשבה שמחה. כדורגל או בובה או חיבוק או מסיבה, פתאום אני שמח, יש לי שוב סיבה. מצב רוח טוב, מצב רוח מאושר, בוא לרקוד ברחוב כי הכל אפשר, העולם כולו זורח ואוהב, כמה טוב לי ושמח לי בלב. אם אני כועסת אז לא מתחשב, לדבר, לצייר וגם לא לשחק. אני עוצמת את עיניי ומגלה בפנים מין דקדוק שמעלה חיוך על הפנים. מצב רוח טוב, מצב רוח מאושר, בוא לרקוד ברחוב הכל אפשר, העולם כולו זורח ואוהב, כמה טוב לי ושמח לי בלב. מצב רוח טוב, מצב רוח מאושר, בואו לרקוד ברחוב כי הכל אפשר, העולם כולו זורח ואוהב, כמה טוב לי ושמח לי בלב. ושמח לי בלב.